حیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ناكل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور اما منتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا ولا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم من اهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين جزاك الله. سورة الملک مکی سورت ته یعنی نبی اسلام د هجرت نه مخکې زندګۍ دوران کې نازل شوی دی. په نزول کې اوه او یاد 77 نمبر سورۃ طور پسې نازل شوی دی اور ترتیب کې وچ پیته دی 77 نمبر سورۃ تحریم پسې لګول شوی دی. د دې نه وروسته موږ ویلو چې قرآن کریم په ادبار د فهم څلور سې دی. اول عیسیٰ سورۃ انعام پورې، دویم انعام نه تر کعب پورې، دریم د کعب نه تر سبا پورې، او څلورمه سورۃ سبا تر اخره پورې. اول عیسیٰ چې سورۃ انعام پورې وایي کې زیات تر مضمون دی چې خالق د کل شیء هو الله، که پیغمبران دي، که اولیاء دي، که فرښتې دي، که جنات دي، دا ټول مخلوق دی. یہ مخلوق نه عاجز دي، مطلب لایق د عبادت نه دي، لایق د بلې نه دي. دویم عیسیٰ کې زیات تر مضمون د دې انعام تر کعب پورې شو چې مربی د کل شیء هو الله، د هر یو شی تربیت الله کړی، که انسانان دي، که فرښتې دي، که جنات دي، یا که پیغمبران انسانانو، که اولیا دي، ټول الله ته مختاج دي په تربیت کې. نو چې مختاج وي هغه لایق د بلنې نه دي غایبانه، او هغه لایق د عبادت نه دي. دریم عیسیٰ چې کوم د سورۃ سبا پورې د کعب نه، په دې کې زیات تر بیان د دې و کہ مبارک فی کل شیء اللہ، پارے برکت اللہ چور کے پیغمبران کے برکات، کہ اولیاء کے برکات، کہ علماء کے برکات دی، خزمہ کے آسمان کے برکات، پرستو کے برکات، ټول اللہ چوری، مطلب دا ټول محتاج دی اللہ تا برکات کے. نو چې محتاج یو لایق د بلین نی، هغه مشکل شاو دا تا ته نشو ویل. بیا سره مې سکم چې سبان تر اخره پورې وا، نو پدې کې دو مسلې دي. یو اثبات قیامت کوي، اشاره دیتا کہ دریو ایسو مضامین دی عمر لد دریواڑو نو جان تبلار چھ قیامت کے اکوڑ نہ من یاد یو نہ من دریو کہ یاد دو نہ من ل جان تو لار چھ نو کدا دی خیال ل کتنی د بعد خلق بابا میں بچ کی پیغمبر میں دا گور دا خیال خاطر جمک پر زان سا نہ دی شخلات ہولے نہ بھی شفاعت قہری یاد اخری سچ وا دا سالو دا پ دور سو بابو نک تقسیم وا تر دې ځایه پورې تر دې اوه بابونه بیان شوي دي. دا اوم باب چې په دې کې لس صورتونه وو، په دې کې جهاد انفاق وو. د دې دانه اتم باب دی، په دې کې شپږ صورتونه دي. ادا په نفی شرک اعتقادي او فعلي باندې دي. شپږ سورتونه سورت ملک یو او سورت قلم دوا او سورت حاقه درې او سورت معارض سرور او سورت نوح پنځه او سورت جن شپږ شپږو سورتونو کې نفی کوي د شرک اعتقادي او شرک د تعلق د عقیدې سره دی پوه شو او دارنګ د شرک فعلی بعد پکې هغه دي لکه دا سورت دا په شرک فعلی باندې لګېدل دی هغه شرک چې د هغې تعلق د عمل سره دی هغه عمل وکړي او سړی بل چاله چې د الله لپاره خاطر د شرک فعلی وکړه سورت ملک تر د رب د دې سورت مخکې سره یو دا چې مخکې سورتونو کې ترغیب جهاد او انفاق ته وشو په ټولو کې دلته وایي چې برکت زه اچوم مطلب دا چې مار لګو او جهاد وکړه مار لګو چې الله پاک ته برکت پکې واچي یو جور پسې راړو دارنګ دویمه مخکې سورت نور چینکې وې چې په جهنم باندې پرستی چې ډېرې سختې دي دا بیان شو اندلته آیت نمبر اتم کې د هغې قول ذکر کوي چې پرستی به ضرورت کل ماحول کې افیا فوجن سلم خزان تو حالم یا تک نظیر هر کا چوکر دو په دې جهنم کې یو ډله د کافرانو دارنګې د مشرکانو تپوس به ته کوي چې آیا تاسو ګرونکه نو راغلی قالو دی بلا بے شکر قد جان نظیر راغلی مونږ ته ویرونکې مونږ ته ویلو قرآن بیان کو نو تاسو کړی دی وایي فقط ضبنا مونږ وي مونږ دروجن وایي ته دا نه لګیا ہے وقلنا موږ مانا دلہ ہمیشہ نہ رل گل اللہ اسما دا تج کا مسئلہ کہ چی او اللہ مشکر شاہ دا تا مخلوق عجز دا خدا نے دی ویلی ان انتم اللہ فی ضلال کبیر نے تا مگ گمراہ کا کے دل تے دا بیان کو دیو جور پسی راڑ درم رب مخ حضرت کا نمبر چھ کہ جہنم بیان شو نو دی سر کا نش پڑھ سم تخویب دنیاوی ور پر کو لگو بل رب مخ حضرت کا نمبر روم کہ ویل چې دا ستا د ورته ویل چې دا ستا د خپل عمل سزا وه نو دلته نمبر دس کې ولا هغه عمل بیانوي چې د الله کتاب نه اوختل وو یو جور پسې را امتحادات سورت ممتاز په بیان د یولو دلالو عقلیو په نبی شرک په برکات باندې هغه سورت چې بایي کې نبی شرک پر برکات کړی چې برکت یې والله اچوي او په هغې باندې یولو دلال پرد ګیاروي یولو دلال دویم امتیاز تر ممتاز په آیت نمبر اٹھ باندې چې پایګ د فرښتو جهنم فرښتو بیان دی بل امتیاز تر ممتاز په آیت نمبر دس باندې وقالو اوای به جهنم لو کنا نسمو های های چې موږ ورته له قران بیا ځانم پوه کړ او نه او بیا په ځان پوه کړې نو نه به مونږه د جهنم یانو بل درشان نشته مقصد د صورت نفی شرک پر برکات او په دې باندې یوول دلایل او سبب د جهنم ذکر کوي قرآن نه اورېدل او نه عمل کول حدیث کرا دي چې نبی اسلام به وضو کېدو نه مخکې دا صورت سورت الف لام میم سجده بیا ویلم بیا به وده شو مطلب دا دی سورت الف لام میم سجده کې نفی شرک اعتقادي و او دغه شرک فعلی وو مطلب چې تا ته چل خی د کېدو نه مخکې رد شرک اشراکو کا دواړو کا شرک اعتقادي دی که فعلی دی په ځان باندې خوب آرام کړه ستا په ملک کې شرک کیږي کاغه اعتقادي که فعلی دی دارنګ نبی اسلام یو ځل ها نو بعد مولیانو لګر نو جمعې په شپه باندې سورت تبارک الذی وایي یو خدا نقصان وکړه چې د جمعې تخصیص جمعې تخصیص ورکړه ځان نه نبی اسلام اداس نه دی کړي روزانه یې لوسته دی د جمعې تخصیص ورکړم حدیث کراری لا تخصصو لیلت الجمعة بقیام من بین الليالي ولا تخصصو یوم الجمعة لسیام بین الایام الا من یکون فی صوم یصوم احدکم د جمعې ورځ له بعد دغه نه ورکې یعنی خصوصیت نه ورکې چې د جمعې پر باندې روژه نیسې ها که مخکې نه نیولي نیسه پکې خو دا چې د جمعې پر باندې دا به نه نیسې که دې سه بیا دوه نیسه جمعه او خالي ونیسه یا زیارت او جمعه ونیسه خو خصوصیت نیسته د روژې ادا نه د جمعې په شپه باندې چې د جمعې په شپه پاسم عبادت ده په نور نه دا مه کوئ تخصیص نشته. حدیث کرادی یوتن یوتن په قبر صورت ملک لسته، نو دا د مرد نه بعد خو عبادت نشته، او قرآن لستل دا خو عبادت ده. و عبدالربک حت آیات کل یقین صورت هجر کې تاسو ته اخیر آیات عبادت کا درف تا چې مرد راشي ترغې، چې مرد راشي بیا خو عبادت نشته. عیسی علیه السلام وایي وای ما ته حکم شوی عمر، ما ته حکم شوی چې زه به موس کوم، زه به روژه ما دوم ته هی صبر ژوندی ما د مرد نه بعد خو بیا دا خو در تکلیف و دا دنیا ده خو در جزا ده. نو په قبر کې اگر ابل په قبر کې باندہ وشته نه، دا خو بدن ده په قبر کې روح خدای بخره برات ایلین کې ده، او که چر نی بخره شو خدای مکا نو لاندې ایلین ته بتلی. نو دا قبر کې دا سورۃ الملک چالو استا اصل کې دا د عمل چې کوم متشکل شو کله کله داسې کیږي لکه نبی علیہ السلام چې بر لاړ میراج له نو هلته کې چې واپس راغ نو دغه ته وایي دا صحابي ته وایي تاسو بلال رضی بلاله ما ستا د خپو کشار هلته واورېد نو جن ته هوتلی نه دی خو لا ژوندی دی انی روح تلی نه بدن تلی وایي ما ستا د خپو کشار هلته واورېد دا اصل کې د بلال رضی دا ته کوم یو عمل کوي چې چې تا هلته تلی او ته حضرت بل څه عمل خو مې نشته خو ته چې یو داس وکړم دوه رکاته زر د نه پل وکړم دوه یا څلور رسول چې وایي دغه به ینو نو دا د هغه عمل چې دنیا کې هغه کړو د هغه عمل الله نبی اسلام تاته متشکر دا نه چې هغه په خپله تر دارنګ دې قبر کې دا سړی چې دا سورۃ الملک پکې لوستی کې دې سړي لکه سورۃ الملک ډېر ډېر لوسته دا د هغه عمل هلته متشکر شو لکه سړی خو چېرته مړ دی نو هغه په قبر کې څنګه لوسته لوستل خو دې په ژوند باندې کېږي. تبارک الذی برکت تبارک د برکت نه بیری کاف برکه دې معنی څه ده؟ ابن قیم رحمت الله علیه المتوفا 351 هجری شمس الدین علامہ شمس الدین جوزی هغه وایي الاعطاء والنماء مع الخير ورکول او زیاتول سره خیر نه، مطلب دا چې مالو درکوي او زیاتی کوم او تم د نیکو کارو د مخکې کېږي لا لا لا لا د قرآن سنت باندې تابعداري کوي لا لا بچی دي نو دا مار ګور چې دا برکت ده ایو د ورکول او زیاتول خیر پکې نه دغه بعد خبر چې اجزانی د قرآن سره خدمت کوي نیکای کوي مزونه کوي هر څه کوي لیکن څور مالداری کی نو بس ارث پاتې بیا په شراب راولي دا مال او دا استدراج دستراج با معنی سورۃ اعراف کے آیت نمبر 178 کے اور سورۃ المومنون کے آیت نمبر 55 کے منگا کھڑے ہوا واش پر اعطا و نما مال خیر ورکول او زیاتول سرد خیر سڑی کے نیکیم زیادتی دا حدیث ہوئی مال دا برکاتا اچھا ورکی مال او لالا گمراہو کی پرین دا استدراج دے بیا اللہ خیر کی تباہ کی ورکول او دیاتو سره د خیر نام آیا دا کلمه د برکت بل له ویل شي برکت دا په معنی د اسم فاعل راضی په معنی د اسم مفعول راضی اسم فاعل باندې برکت ته چونکه مبارک اسم مفعول په معنی د چې برکت په کچول ځکه مبارک نو آیا انسان ته پیغمبر دی ولی ته مبارک ویل شي نه دا الله صفت دی د دې وجنه حنفی عالم امام نصفی رحمت الله ابو البرکات نصفی دا کتاب مدارک اغلی کی لا ينبغي لاحد یا اچر نه جاش دا اغوی دا برکات لا استام الا لله لا بل احد دا لفظ کی برکات جون کی دا مان نه شکر تو اچر نه شویلے کہ برکت بس ہو برکت صرف اللہ چاہیے مبارک اللہ دے مبارک مخلوقات ہیں دید ہے کہ دعوت توحید بیان کا پتہ برکت پر لپس طرح منگویل جو توحید دیر عنوانات دی سبحان ہم دے سبحان اللہ تبارک ہم دے الحمدللہ ہم دے لا الہ الا ہم دے پہ الہ پہ ہم انگا تفصیل کرو پہ اصول کم بیان زیادہ پتہ بانے دید ہے کہ پہ ماں پہ لپس برکت سران دا اللہ توحید بیانے خیر چونکې دے برکت چونکې هغه ذات او بیا پرې باندې دلایل بیاولس یو بیا دې کا بیا دې خیر برکت هغه ذات چې په لاس کې دے اختیار نو ته چې بابا برکت دې هغه لاس کې اختیار سه یو دویم دلیل اخلي وهو علی کل شیئن قدیر او دا الله پر زما قدرت چې قدیر وي هغه برکت نو چې مقدور وي په خپل باندې نه به څنګه برکت واچي دعا دریم الذي هغه ذات برکت چي چې پلا چې پیدا کړی مرګ او جوان خیر او شر نو خیر او برکت اچ چې پلا کې نه په نقصان دی درې او څلورم بیا نمبر تین کې خیر او برکت هغه اچ چې خلق سبع سماوات طباقا چې پیدا کړی و اسمانو یو د پاته نو هغه ذات خیر اچول شي چې اسمانو پیدا سره بابا سره پیدا کړی دي چې برکت اچول شي او بیا پنځم ذکر کوي پنځم دلیل آیت نمبر پنځ کې ولقد زیننا سما دنیا بمصابیحا آیا یقینا خیسته کړی موږ آسمان د دنیا یا نږدې آسمان بمصابیح په ستورو باندې نو هغه داد خیر چې آسمان خیسته کړی په ستورو باندې پنځه شو او شپږم بیا وګورئ آیت نمبر تیره کې واسرو قولکم او که تاسو پټوئ خپل خبره پړه کې یا ښکار کوي دې نه الله پې پوه دی نو خیره بره کته هغه داد چې ستا پر روغ پتې زمان پوهېږي بیا وم دلیل آیت نمبر پندرہ کے والذی جعل لکم الارض ذلولا خیر و برکت آدازی جسم کے تال نرمک کری دا دور نرم ہونا چا پک ڈوبی گا دور سخت ہونا چا پک کرواندی نیچ کولے یا کوئی نشیستے ون دلیل خیر و برکت آدازی تا چاہیے آتم دلیل آیت نمبر نو دسم کے اولم یرو الہ طویر فاقم صحافاتی و اقبیدن خیر و برکت آدازی چا مارغان کی خیر و چولے برے ٹھیک کری دی فضا کې نه لاندې نه یعنی داسې لاړې په هوا کې دا دغه داس خیره برکت چې بیا نه هم آیت نمبر 22 کې قل هو الذی انشأکم جعلکم ثمر ابصار ابدا خیره برکت هغه ذات چې په تاسو کې خیر اچولې دی غوږونه درکړې دي قرآن پہ واوره سترګې قرآن پہ وګوره رې درکړې سوچ پہ وکړه بیا لسم دلیل آیت نمبر 24 کې قل هو الذی ذرأکم فی الارض و دا برکت کیونکہ اگر داد پیدا کرے تھا سا بابا پیدا کرے تو خیر برکات آزاد اچھا چیز سا بابا پیدا کرے تھا خٹنا اور یہ رسم دلیل آیت نمبر درشم کے آخری قر آیت میں بہ ما اما کو غور و خبر رہا کہیں کچہرو گردی بستا سجے بری کا تلاڑ جی ہم آتی ہوں مہمان معین سوج رہتے بکی پھو چنو بانے دا سوا خیر برکات آزاد چاہیے پلاس کے دے اختیار برکت آزاد سے شاغد قادر برکات آزاد سے پلاس کے مارگا جوان خیر و برکات چون کے آغذات چسمانو کی خیر چولے خیر و برکات آغذات چاہیے کہ پرو پتی زمان پوئے گی خیر و برکات آزاد سے کہ بزم کے خیر چولے خیر و برکات آزاد سے مارغانوں کی خیر چولے خیر و برکات آزاد چاہیے کہ تالے غگنا سرگی داد ارکڑی دی خیر برکات آزاد چې تی د زمکه نه تی په انسان بابا زمکه نه پیدا کړې او برکات ته جون کې آزاد دی چې کچری دا چې تعالی د چینونو وبرای سي دا یو له درې پرد ګیار وی باندې تبارک الذی برکات ته جون کې د آزاد خیر ته جون کې د آزاد بیا د ملک چې پلا دا کې د اختیار او دارن جنت د جانم د بوتلو سبب ذکر چې قران ته نه کینا سره نمبر 10 کې دا صورت مقصد ده برکت ته جون کې خیر ته جون کې دغه دا چې په لاته کې د اختیار او دا الله پر زبان قدرت والا ده الذی ذات خلق الموت والحیات چې پیدا کړی ده مرګ جون په فائدو کې لوی فائدو جون ده په نقصان کې لوی نقصان چې مرګ ده نقصان نه پیدا په لاس کې دي سلا دا مرګ جون پیدا کړی لیبل وکما دے پاس امتحان کو صاحب جی کم سارنا خیستہ عمل کو اکثر عمل اکثر اکثر عمل لگ عمل کا خود صحیح کا اب عمل کے اتن راضی پر طریقہ سنت کے کو سنت نہ خلاف ڈیر خیرات نکڑی لس بھی خدا لال کری لیکن سنت طریقہ پکڑنا سفا دے دا اور سنت مطابق پدری ہاتھ کے دن دن ہو کے اور چاہے تیر سے سرورم بان بیا خیرات کے جی غریبان اور اللہ بیا جردر کی او که بدریت که دن تا خیرات و سونه طریقه پا که نیشته یاد و علوم سر بیختی که خدا یاد و علوم جمعه رو شفه که دا تخصیص دا ایام دا اللہ کار دا پیغمبر اللہ نیده چه جمعه پر از ما خیرات و که یاد سر بیختی و که دا یهود طریقه نو دا خیر نشته اکا اختن اختن عمل نه دی ارسو که غنه هغه قبلیږي او دا الله دې غالب ابا خون کدا ته غالب دې کتر غلطی کړی دی نه الله غالب کنی نیولې او توبه با تھا چې باندې تا وکي الذي آدات خلق سبع سماوات طباقا چې به راکړي و اسمانه دی او بل د پاسه طبقه پر طبقه ما طرفی خلق رحمان من تفاوت نوی نیتا پا پیداشتا مربان باشا کسا سعیبا ورجل بسرا نوگردن در نرخل حل ترامین پوتورا آتوین پا دی کسا چاو دا زرگون کالو چرده دا دنیا باده کارتور خکل باده وشی مجھے او لس پیندر کارتیر پا کسا درار مرا پیداشی دے کدا زرگون کالو چرده تا پا کسا خکاری سو مرجل بسرا بیو گردن در پر کارتی نی تثنیه تغلی تثنیه ده پاره ده جمع ده نه چه دو دلو گرنه او گرده نظر خبر بیا بیا بیا بیا نوین قریب الیکل باسره نو راو بگردی تا تا نظره واپس به نظر تا تا خاطیان نامراده و خدر ده بسره چود با پیدا نکه پکی ولقد زیر نه سما دنیا یقین پی خیستکره مگا اسمان ده دنیا رومبی اسمان به مصابی خواه پدیو ستور نه تعبیر خواه پدیو سره و جاننا اگر دوی منگ دستور جونل شیاطین ویشتل دا پار شیطانانو دو پایده والدل تا دیر ذکر کردی دستورو یو دا اسمان خیست دویم دا شیطانو ویشتل آدرم و علامات و بین نجب هم محتدون نور دانو که پستور لار موی هر قطع داوی چه قرآن کریم که سالورم پایده دستور نیشته چه دا چاپ نصیبون بزی سر ترده شده نجومیان نوی پلان که چه پیدا ستور پلان که دا پلان که ستور را خیطل هم ده نصیب بدا سی او پلان که چه پیدا چند ستور پلان که را خیطل هم ده نصیب ده ستور که ده ستور سر ده نصیب سه کار نیشتا ها ده اللہ پل کار کدی تا دب برا بین نجومی والا ستا سادی ورا بون نجمی یب علو ماوری دو تا سوچ که پا ستور که چه پلان که ستور را خیطل ده سی بی چه پلان که ده سی بی او ولا ستلته پیغنا چرب نجو یب علماء یریدو دستور خدای چې کوم دی چې پیدا کړی هغه چې څنګه وکي استوری سم نشي کولای استوری ست تاسو نشي کول په دنیا کې نه چا د خدمت خکول نه خرابول چې د الله کار رټول د دې وجه کوم خلک نجومی لور چې په دې خیر باندې چې هغه ته خبر وکي نو کده تش لړ هغه خبرونه د سلوخ را د موز نکی ول دی غلطه او بیا که عملو که بیا ده ایمان وطا بل روات کرده ایمان تیو ده بیا ده کریمه وی خدا پی طلاقه شوا شیخ رحمت الله علیوی یو دل روان و مردان که یو نجومی ناسو نیمات راشا شیخا چی خسمت ایمان ما چا پیرو کتا یا رسو میونی وینی بیا وی جور پک پلو دغل نجومی آلی منگ با نور خلق منی کئی وی خیر سوکونه ده کلی یزو لاما چی خواست سچال ده وی قسمت دی معلومه وی ما سور پیسی باخری وی سالورنی ما تانی برگو خپل قسمت دی وی ترسو پر انور با ناسی وی پوشو وی زده دا مولیان خبر دا وی ما غصه لخت آقا من روان رابانی بکرپی وی پا منده شو دی چیقی وی ما خلق اونی ولی ما چه ولی وی ما دیتا می خولا چه دا خپل قسمت معلوم نو چه ما تاوی چرا سی کرده خپل قسمت معلوم ما تا بیده اولی واس کو تا تا ما خول چه تا خپل قسمت نو معلوم اگر درنگ که تا وول نی خورل نو ما تا اولی واس کو آیا دا بل قسمت معلومی ظالم بچه شیخ رحمت الله که معلوم نکری پار دا که دی مطالی دا پار آقا جیبا جو طریقی کری اللہ دو نشت مقامات تور که حالتا دنیا که پتی لگ دام مقامات جاگه طور شاگران تقریبا درسون که دا قرآن دام لوی شده اگر ثواب هغه ته رسي سوره ثواب ما تر دور هغه ته رسي سوره چې داغه بل شاگرد تر رسي دور هغه ته رسي ان موږ خو به یو ثواب رسي هغه ته په دې ټیم کې د دې روزه کې دوم ډیر ملګری درسونه کوي دغه کوي دورې کوي نو په زرګو په لکونو خلک دورې کوي داغه ته رسي دا چې سوره ناسې ته د دې ټول اجر هغه ته رسي تاسو هم درکې الله هغه ته رسي نو ولقد زیرنا سما دنیا یقین خیسته کړی منگا آسمان ده دنیا نیز دی په ستورو باندې ګردولی منگا دا ستوري ویشتل دپاره شیطانانو او تیار کړی منگا د دې شیطانانو دپاره عذاب سزا هم کوي والذین کفروا اپرت ما یو نسی ما ماته وایي غالمه اوس میر چې چا راته خو وایي چې د اور عذاب دی د اور نه پیدا دي نو دی ته بیا څنګه عذاب راسي ما ته څنګه پیدا د خټه نه ما په خټه دا په لوټه تورن به خوږی کنه بیا ما دغه چل دی کنه وللذین کفروا ته خو د خټه نه پیدا تا چې په خټه دو په لوټه دور باندې نو په بچ پته وته ولی کنه پردا کسان کپورو بیرابی میں پردا کسان چین کار کر پرب خلا مطلب ہے کہ بل بل بل برکت والا مقرر کر دہل آداب جانا وہ بھی سر مسئلہ بس دادور جانا ادا القوف یا کرچو اور منکرین پہ جانم کہ سمیع اولان وابر دی دی جانم شیقن ہینے دل پا دیبانے ادا بجوش ہوئی ہینے گی والا کتنگا چی اس چاراوی نخپلا انا بیا ہینے گی خیدا چاندو تا بمغا جہنم بوتا بیا ہینے گی ادے بجوش ہوئی تکادو قریب دا جانم تمیز ملغا چی جدا چی بیا چی غصے نوالی غصہ دے دا اللہ دشمن ہوتا غردونشم جہنم کے دور دقا چی چی مشرک دا غصہ دے آدھے وینا ٹول یا شانتی ٹول یا شانتی مشترکا کلا ملکی فی آفاو جانا ہر کار چی اگر دوش پتی جہنم کی یو ڈالا دا جہنم یانو تا اللہ ہم خدان توا تا پوزا کئی دینا دربان چان جانم علم یاتی کم نظیر آنور آگر سوکی آرہا ان کے چاہتا مثلا نو بیان کرے چی تا گیار ورکول تا سر ملک چانو بیان کرے کم بختا نو قالو بی بلا بے شک قد جانا نظر اغل او پیغام یو رارون کے آو یو کسو بداوی فقط تا چل کرن فقط دا منگ درو جنگوی داسی وای والی برکت بابا چولشی اوی منگا مانا دا اللہ من شے نیرا لگر اللہ اس حمد دا مسئلہ نیرا لگر بس برکت نشے چولے نیتا مگر پا خار گمراہ اولیانا ما نہیں وقالوی وای بدا جانا میں لو کننا نسو ہائے ہائے کاش منگا وری دوی قرآن او نا قلاب یا دانم پوی کرے پاگی باندی یعنی امال ہم کرے ما کننا فی اصحاب سائر تو شوری دل ندی بعد خلق ناسی اوری ازا کئینا ننو با مانگ با جان نمیان کے پا طرفو بیزان بیما نی قرار با کی پخبل جرم باندی زن بی زنو بیونی گناہ ننور مو اور اصل گناہ دکو چی قرآن تنون است دکا اصل مسئلہ د دې د وجه هغه نور یو سړی قرآن ته نه کېناستو که ډېر مزونه کړي عقیده ټیک نه شو نو هغه خو به قبلېږي نه که حجونه کوي نو کوي دی که نه روجې نیسي که نه څه کوي دی که نه قرآن ته یقین چې عقیده سمه شي بیا لږ عمل هغه له ډېر دی دا عقیدې مثال دی د انجن لکه ګاډي کې انجن دی یو په ګاډي کې انجن وي یو باډي وي اوس که ګاډي کې انجن دی که باډي هر سوره ښکلې وي ٹیرنے مخلی ہوئی رنگ مخلی ہوئی سیٹوں نے مخلی ہوئی تیل پکی ہوئی لیکن اگر انجن نیچے پہ قدم لاڑ چی نشت لے لیکن بلے گھر سے وہ گاڑ رہے اگر باڑی کھول لینا ٹیرنے اجاڑ دی وہ انجن پکی رہے نہ بروان شوخ برسی کرنا دک کریں گے سارے ڈیر دیا تھا امال کہیں کھلی امال کہیں مزنا اجنا روجے لیکن اکیلے ٹکنا ان دکا دا داغ گاڑ رہے انجن نیچتے دے نشت لے جنتا ابل یو سڑے چراغا قیدہ ٹھیک دے قرآن تنا دے عمالو کی کمی دے اللہ بے جنت سے عزل بودی خام خواہ دیا جنا دے وی ہائی چا من قرآن اور دلے زکا قرآن نا بغیر عقیدہ نہیں ٹھیکی دا نوٹ کئی دان سران چی کم ندی پویا خو ندی پویا تات خو پویا کنا میاشا صدفات میاشا تات پدی پویا شوی چی عقیدہ بغیر دا قرآن نہیں ٹھیکی گی نہ دا مولا نہ دا امی نہ دا بلچا نہ دا خان نہ دا غریبا قرآن سر عقیدہ ٹھیکی گی یا پورا قرآن بوائے اللہ ته ونه کوي کین مخلوق دا خو عقیده ده بلې پوی کی نه عقیده باندې ته پخپل پوی نه نه هغه عقیده ته الله بچاو نشته کول په دې عقیده باندې پوی کی بیا چې الله ته ونه کوي کین مخلوق دا ونه کوي کین بلې چې قران ته په پخپل پوی شي چې ګور پیغمبران دي ته هغه خپل دا نه بیماران لیدل کړی شي پیغمبران دا له بچی نشي ور کول پیغمبران دي لیکن مې خېټه کنه ختی نشي وته پیغمبر دې چې وی الله تعالی سبا کے چردا لگوں ڈالا پدے بدر کے کمزور کر اللہ نو بیا صاحب عبادت نہیں جان چ پدی بان تے پوے دی کی اللہ بدے کی دٹی کی وے بدے ہائے ہائے کاش منگوری دلے قران اب ہم دان پہ پوے کرے وے عملم کرے ما کن فی اصحاب سر نہ بم پو جانم یانو کے وا ترب بھی دم اقرار بو کی پخ پر گجرم باندے چا قران تن ناس تو فسوخ کر لیا خواب سائر نالاکت دے دفر جان میان ہوں ان نظر یکشان ربا ماں بے شکا بشارت یقینا کرن چې ویرې دل راخ پلنا نه دی دا قران تکي نه اصل عقیدې ټیک شو عملم ټیک شو اللهم فرون خاص دی د پاره بخنه ده غا دی د اجر لوی ده واسر القضاء شپګم دلیل پدې چې برکت الله چې واسر قولکم دا صیغه د امر دی دا کې خو متضمن ده شرط ښه کچرتا تو پروبان کوئی خبره پروبان کوئی خبر تاسو یا تیزوال کوئی پدې باندې نو الله ته پته ان یقین د الله پور پرازون سینو باندې ستا سینک سدی وای الله پوی نه هغه د برکت چي چې ستا پرو پته زما پوی الله یا علم خبر را پوه دی الله په هغه چا چې پیدا کړی دی چې دا نیک دی که بد دی الله مخ نه کنه پته وهو اللطیف الخبیر او دا الله باریک بین دی خبردار او دا الله هغه ذات دی جعلکم الارض فضلورا چې ګرځول تاسو ځمکه نرمه ضلورا داسې دور نرمه ده چې پکې دور نرمه هم ده چې ته پکې ډوبېږي لکه د اوبو هغه دوره سخته ده چې ته پکې کرونده نشي کولی یا کویه نشي ایستی یا قبر نشي کنستی نرمه هم ده او کلکه هم ده نو پام شو پی مناکب یا نو ګرځئ په کنارو دی باندې مناکب منکب یې دکې اوږې ته دوه شیان دي چې هغه تاله ستا په اوږه ګرځي یا پلار مور په اوږه دې ګرځي یا ځمکه ده باقی که دوخ پر مخ کی وګه کنه هغه ته به قرضه ده که خر پر وګه کنه هغه ته به قرضه ده که اس یو لاره مرج به وګه سړی ګرځي ایو داس به کړه وکلو مرزقه او خره د خوراک ده الله نه چاله کوم در کړی ده ویلې نو چور دی الله تعالی پورته کېدل دای ساته ګوره الله ته به زو ول ځان ټیک کړي امين ته مستخوی منکرین د قران ته دنیاوی امین تم بچ بچی تاسو من دا غدا دا چې پاسمانو کې حکم چلی گی نو بچ بچی کچر منڈی تاسو پدمکا کې لکه قارون نو پیدا یا تمور ناتاو دا زمکا پا پلاندائی وی تمور داسی خود را خود لکه دلدل نو کتا پا کسی سور پا خود را خطا دی دویم تخویف هم اما امین تم بچ بچی من دا غدا دا چې پاسمانو کې حکم چلی چرا ورا پتا بانی کانی لکه لوت اصلا کو بچ بچی کدا مثلا نه مانی دی برکات دا بل نو کڼه در ما راور یا وز مکه کې غر کې کم بخته پس تعلمون کیف نه دی را زر چې په بشیا ته یس کیف نه څنګه یو دی رول دا الله نذیر ولقد كذب الذين فكتب تکذیب کړه دا الله دغه مکه دی نه وادیان او سمودیان غره سرنګو زما ادم نکیری عالم یاره انګور دی دا ساتم دلیل اقلی انګور دا منکر اله تر مارغان ته ته پاتینه صافات او اقبض قرون کې دي قرون کې دي وزرو او بندون کې دي دا داس داس کې په برت رواني دا چا مام سو کو نه نیټی ګړي دی لا په پیدا کې بیر مربان بادشاہ نه برکت آزاد شي چې مارغان کې خیره چولې او کې ټینګ کړی دي ان یو کنه دا لا پرسود باندې دېون کې ذات امن هذا الذي زجر منکرون ته امن حاضر سوگ دیا کاس اگا دا و جن دلہ کما کیا بلا کر گوٹے شیتا تو یہ بچ بگیتا امداد بگیتا تو مربان بادشانہ یعنی سوگ شش دا تو بچ کی نشتے زجر دادا گا دیں استفام دیں انکار نشتے ان الکافرون ندی منکرین مگر پھر دوکا کے دوکا دا چھ بابا میں بچ کے پلان کریں بچ کے دادو کی دی اسے خلق کو دوکا کرے پخپل امر پخپل عقیده و بچ کېږي امن هذا الذي دویم زجر آیا څوک دی هغه ذات چې خوراک بدر کړي تا ته که چېرې بند کړي الله خپل رزق آسمان نه باران بند کړي زموږ نظرونه ورکړي څوک شته بل بابا چې الله راوباسي بل لجو بلکې نونو تل دا منکرین یوتون په سرکشی کې په نفرت کې د الله کتاب نه افامن یمشي اوس نتیجه دواړه آیاتونو چې یو قرآن ته کښېناست هغه پس هغه نیغ روان دی یو قرآن ته کښېناست هغه کوږ روان دی یو شانت ابا مین چې مکه بناله واجی یا غتو چروان دے سر کوزه پس په خپل مخ باندې سر کټ کروان دے رنجا به سي شي کډی ته وګور دی نو ابا مین چې هغه سو چې روان دے سر کوزه په خپل مخ باندې اهدا دای دات ولې ام مین چې سوین علا سراتم یا هغه سو چې روان دے برابر فلار نه غو یو چ سر نیول لایو شاندی هغه به ورسي دا بل په کډی کې ور دیږي چې قرآن ته نه دا کډی ته روان دی او قرآن ته نه ځای ته ورسي قل هو الذي نه هم دلیل و دا الله چې برکت هغه ذات انشا کوم چې پیدا کړی تاسو په ځمکه اگر دوری تازه غوونه او سترګې او رونه غوونه چې الله کتاب په اور سترګې چې الله کتاب په ګوري زړه چې الله په ذات کې به سوچو کې دا الله په نعمتونو کې به سوچو کې قلیل ما تشکرون ډیر لګتا نه شکر دا قلیل کې قلیل ما ماده د قلت دا تنوین د بعد مزید تاکید ما په مزید تاکید تشکرون جمع دا ډیر لګ په لګو کې لګ شکر تون کې دا الله نعمتونو نه په سترګو دا الله کتابو کته نه په غوونو باندې واور هغه میاشت چې قرآن نازل شو په دې کې مې څه وخت نشته دنیا لټور منډې منډې دي قلیل ما تشکرون ډیر لګتا شکر ادا کوي دا الله نعمتونو او تلتم دلیل قل هو الذی ودا له چې برکت شي آداده درا کوم چې پیدا کړی تاسو په ځمکه کې ستاسو بابا او دې هلته ته پورته کولی شئ تخویبونه بیا ته پوس کوي نو خیر برکت آزاد چې تاسو په ځمکه کې پیدا کړی و یقود لثم اوس زجر ممکن ته د قیامت وای دی متاد دا وای دا مون دا چې وای برکت څوک شو شي وای دی کله وای دا وعده د قیامت کچره تاسو وشي جواب قل انما العلم عند الله ويقن علم د قیامت الله څخه دی زنی مانو ته سی بیا نو انما وای نو زما یقینا زما يرونکو کار زما کار دار عالم الغیب زنی ما دا الله کار دا کوم تاسو يرون پله مرا اوس چې وینې دي آزاد زلفت انیس دی سی ات وجو لذین کپرو تور بش مخونه دا کسان چې انکار کړو د قرآن نه بل څوک برکت ور منلو ادوه په نوم کې ار ور کولې دا مخ به تور شي وقیل اول شهاد الذی دا غازار چې تا په دی باندې دی لرا بلون کې داو کنه تا خرا بل چې ګیر ور کوله مطلب تا دا غوخته چې مات تباه شم دا دا غره قل ارایتو بیا نبی صلی اللہ علیہ نبی اسلام نا و خبر را کئی کچر حلاکی مالا اللہ آتو جو ما تر اندون خدا کی دا یا رحم کئی بمواند خدا کی دا کالا کئی مگزان نشو بچ بچ رحم کئی تو بندول نشو خو فمائی جو رکا بین تو دے چی بچ بکی منکرین دا قرآن دا عذاب دا تخ پل واتا بسو بچ کئی زمان خدا کی دا چی اللہ بمنگا که بچ کئی میں خو خدا کر لیکن تخ واج بابا سوکشتب سوکا انکار دے فمن نو سوک دے یعنی اس حکم نشتے کہ منکرین دا قرآن بچ کی دا عذاب درناک نا قل و رحمان بیا و دغا چی بچاور گئی میرو بان ذات امن نبی منگا ایمان رای پاک مانی چی اگر دا خیر شر مالک دا اپا دی اللہ بان دا منگ زان سپار رہے دیں نظر دے چی پو با پی جانی یہاں آسو چی اگر پا گمراہ اخکار رکے دیں قل ارائیتم دا سیورتم دلیل اقلی و خبر رکے ناس بہا ما حکم کگر دیو بستاسو غورن جوری تو کویانو وقت لار جی دریابون اوشی نو فمی آتی کم سوز اچرات لبا اوستا تا پو بود چی نو بان سوک بل سوشتے یعنی سوک نیشتے نو مقصد در صورتو نبی برکات پدی بانی اول دلال یو دا چی خیر برکات آداد چی چی پلاس کد اختیار خیر برکات آداد چی چی آده پارسوان قدرت والا خیر برکات آداد چی پلاس کد مرگا جواند خیر برکات آداد چی چی اسمانو پیدا کردی خیر و برکات آزاد ہے جیش ازمانی خیستکڑی پستور وانے خیر و برکات آزاد ہے جیش تا پرو پتی زمان پی گی خیر و برکات آزاد ہے چاہی چی پدمکا کی خیر چولی نور نر بنا نر سختا او خیر و برکات آزاد ہے چاہی اتم چی مرغان کی خیر چولی خیر و برکات آزاد ہے چاہی پتاس کی خیر چولی تالستر کی غونہ اوڑا در کری اسباب دا پہم او خیر و برکات آزاد ہے چاہی تاسی زمکنہ پیدا کریں او خیر برکات آزاد چی چی تالی او با پیدا چشمی نو دا قدر تا چکم بیاده دا غصه کارنما خواه کنه چی تا دا برکات چی اعوذ باللہ من الشیطان